آمیم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ستا خیال شو سورۃ رعد او نزول کې شپږ نوی دی پس د سورۃ محمد نه نازل شوی دی پس د سورۃ محمد نه نازل شوی دی صلی الله علیه وسلم. رب د مخ کې سره دا دی مخ کی بیان دو مسالې توحید او شوبا د لو نقلی او سرا سورۃ هود کې هم او سورۃ یوسف کې هم اوس بیان د مسالې توحید په ادله او عقلی او سرا چا سرا عقلیه سرا عقلیه دلائل پیش ته مطلب باندې دارنګي مخ کی اثبات د توحید او صفه دلائل اوس داغه د پاره مثالونه ذکر کړي د وضاحت د پاره داود صورت نپی دے شرک پی دعا رامدت چا دے چا حق دے لہو دعوت الحق اصولو کی برطا دے شرک پی دعا پرت کی دایتون راڑو لیو. خلاصہ دے صورت صدا فدی صورت کی شپک باب دی خوا شپک بابا اولنے باب داتر وم نمبر آیاتا پوری دے او پا دی که ترغیب دی قرآن کریم طرف تا سنور عقلی دلائل دی تنبیحات و مرگی تنبیحات زجر بی انکار الاخرت او بی استعجال لعذاب چه زر عذاب ولی غواره او جواب دو سوال چه واردی کی پر رسالت بانی نا یو روکو یو باب دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةً. بسم الله الرحمن الرحیم الله پویږي په معنا د دې حروفو دا آیاتونه د سورۃ رعد آیاتونه د کامل کتاب دي او هغه سوچ را لګی چې تا ته طرف درپستانه هغه بالکل حق دی قرآن هم دی او احادیث هم دي. تراوی د ځان نه جوړ شي موز غر نشویہ من قام رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دا د بخاری او مسلم شریف حدیث دی نمانی حدیث نمونکر دغی کافر نو والذی انزل الیک من ربک الحق خلق خوشحال دی خلق دیتا خوشحال جن روجه نیسی مدرسا دی اختلافاتو پکرائی استغفر اللہ دادا اصحاب صفو چی در بیستا مدرسا دی اختلافاتو پکرائی و داسی ظالمان سڑے حیران شیوائی چنی په قبر باندې یقین شته چې زبم رم والذي انزل زكوي چې قران په کیمرا شي او حدیث په کیمرا شي والذي انزل لك من ربك الحق لیکن زیاد دخل کو نه ایمان دراوړي. الله تعالی هغه ذاته چې پورته کړی دي اسمانونه بغیر دستور نه چې تاسو ته ګورای او بغیر د دستور نه چې تاسو یې نه وړم نه ګرځې کړی ترشته خو الله د قدرت کی مطلب دا دی یا الله برابر دے پارش بانی خدمت کې لګو لنور اس وو مې ټول رواني تنېټه مقرري الله تدبیر کې د ټولو کارونو تفصیل سره بیانې الله تعالی آیاتنا دې د پاره چې تاسو په ملاقات د ربانی یقین وکړي. الله تعالی اغزاد ته جسم کې واړه ولې دا پدې کې غونډه کې خو دې نهرونه روان کړې دي او دار قسمه مې ونه پدې کې جوړې دوا دوا دا پیدا کړې دي او تریخ او خوگو یخ او گرمو رنگونو کم دازی کسم ندی پتیش پیلا را پرا زیبانی یخش اللیلہ اغندی شپا پا رز باری رز شپی تواغندی دا شپا رز تواغندی شپا شی کانا تیارا و تواغندی یکی در پتی که خام خادلہ اندی دا قوم دا پارا چی سوچ کئی تنبیش وان او پس مکہ کی وندو ندی متجاوراتن یو بل سره لگی دری سرخ آورا تورخ آورا سپینخ آورا دا او باغو ندی دا انگرو او فصل اگر سرخ است فصلون یا اللہ پس صحیح طریقی سر آخر تورا سو یا اللہ اللہ برکتنا کی کہا یا اللہ دا گلو ندا پتن نیو ساتا اللہ من بہت سوال کہو اچھا اللہ سے ذکری اگر بندی کی نو او منگا عاجز بھی اللہ تب سوال کہو ونخیرن او کجوری سنوانن جوړا وغیر سنوان یوستوی سنوان ګوري غیر سنوان رنگای رنگای سنوان یو وخت نه دوه درې خطدي غیر سنوان ځان ځان لا سنوان یو مونډوالا وغیر سنوان جدا جدا مونډونوالا یستا بما واحد کولی شي په دې باندې یو قسم اوبو وګوره او به یو قسم دی او مالټا ځان لدا او سه ځان لدا او ار یو شی ځان لدا یستا بما واحد ونفضل بعض على بعض في الاكل وروال اور کړه مزونو دي دي مزونو باندې په خوراکونو کې یقینا په دې کې خامخا دلایل دا کوم د پرچ د عقل لگا رغلی او ان تاج کچرت تعجب کایا ته انکار د دین نو پاجب قولوم ناشنا ده وینا ده دی ایدا کننا ترابا چه آیا کل چه من خاوریشو ایننا لفی خلق جدید نو آیا من بخامخا پنه پیدایش کی پیدا کو لکی گو تا قیامت نمن کردی دا کسان کفرو بی ربیم کفر کردی بخپر ربانی و اولا که دا کسان الاغلال فی آناقیم توقون بید دی پسٹونو کی دا کسان جہنمیانی دیو پدی کیا میشئی سلوار سرواری دیستان عذاب لرا قبل الحسنا مخک دراحتنا او مخک دراحتنا تلوار سره واڑی تا نا عذاب مخک دراحتنا مخک د قبل اولد ایمان نا الکه ایمان قبول کئ کنا شرک نہ توبو باسی هدی عذاب راوڑا سوره درپال 32 کینو ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا تلوار سره واڑی تا نا عذاب مخکې د خوشالاینا چې ایمان راوړل نه شي خوشالي نه راوړي ایمان نه راوړي شرک ته بنو باسي او عذاب واړي وقت خلت من قبل المصلات او یقینا تیر شي دي مخکې ردينا درني درني سزاګانی برتناګي سزاګانی وان ربک بیشک استارب لزو مغفرت للناس یقینا استارب بخنه کوي للناس خمتوجیشه خلق وتا ظلم نو مراد شرک او کفر دی او مغفرت په معنا درست کولو د عذاب دی ظلم په معنا د شرک او کفر ته چا درې وي سوره آل عمران 178 مغفرت نو مراد چې ده کنه تاخير د عذاب دی بس معنا بدل پشي اسانه بشي یقینا ستارب چیز لزو مغفرت للناس خام خام رستو کون کے دا عذابونے دا خلقونا علا ظلمیم سرد شرک ندینا شرک کئی اب یام اللہ تعالیٰ تینا چیزن آغا عذاب رستو کئی دارک عذاب نور کئی سورة آل عمران نوارا بھی کنا ماشاءاللہ سورة آل عمران بس یو پانا اول دی راوالی دو آیت نمبر 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا گمان دینا کہ مشرکان کافران انما نملی لهم چه مولت ورکول زمان دیتا خیر اللہ انفسیم دا غوردی دی دنب سنو دا پارا شرک و کفر کیز والا مولت ورکول نانا انما نملی لهم منگ دیل مولت ورکولی ازدادو اثما چه گنا سیوا کی ولو ماذاب محین ان ربک لذو مغفرت یقینا استعرب خامخا رستو کون کے دا عذاب دے دخل کو نالا ظلمیم سرد شرک دے دینا دویم مغفرت پخپلا مانا سردی خمانا لادا یقینا استعرب خامخا بخون کے دے خلقو تا بخنا کون کے دے خلقو تا اللہ ظلمیم پیشتے کرو دیوانی علا کو مانا دا بعض سرد پس د شرک د دینا خو پراولل د ایمان سرا سنی ہوئی چی ایمان راوڑی کا نا شرکی کڑی علا پا مانا دا بات سرا خان پس د ظلم د دینا پس د شرک او کفر د دینا اللہ بخن کون کے دے خلق ہوتا مشرکان ہوتا خو چی ایمان راوڑی تا سورت پرقان کیوئی نگلو ہوئی 70 نمبر آیت کی یبدل اللہ الا من تاب و آمن و آمن صالحا اولاک یبدل اللہ سیئات بحسنات اللہ ولا گناہوں نے پنے کو بدل کی مطلب دا ترغیب دے مشرکانو کافرانو توبہ واسے اللہ معاف کئی ایمان راوڑے گناہوں دل معاف کئی دے گناہوں پتہ دل نیکی لکھی سو ترجمہ شوی وایا کنا دعا درہم ترجمہ دالا چہ ظلم نہ مراد شرک او کفر نہ نور گناہوں نہ مراد دی یقینا اللہ تعالی بخون کے دے خلق ہوتا الا ظلمیم الا ظلمیم سرد گناہوں نہ داغینا کل چو غواڑی اللہ بخنا کولی شی گناہوں نہ کئی عام گناہوں نہ اللہ معاف کی او کو انہ غواڑی ما پی نکی نو جہنم تبہ بوزی سزا بولون کی بے وجہ نتر آزی سو ترجمہ نوکڑا نہیں درے او یقین استار اب خام خاصت عذاب والا دے خب خلال اقلال رضو ہم تاتا وائی کافران ولی نرالی گری کی پدی پیغمبر بانے موجزہ ترپ درپ ددنا یقینا جواب یقینا تیر اور کون کے او دا ہر قوم دا پارا رہبر دے نو توم رہبری دے دا پارا یا تیر اور کون کے او ہر قوم تا حادی سوک دے اللہ تعالی ہدایت سوک ورگی اللہ تب صرف یر ورگی دا یو قسم ادلہ پنجپیر نوالوا یو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ یو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ اول قرآن کریم تا ترغیب وی اللہ الذی رفع السماواتی سر خستیو قسم ادلہ خالق لے کل شین ہو اللہ نظر پور تک آسمان تاو گورا دا چا پیدا کری دی اللہ زمکی تاو گورا دا چا پیدا کری دا اللہ نور تاو گورا سمگمی تاو گورا دا چا پیدا کری دی اللہ دا زمک چا گوڑا ولی دا اللہ مخام گرون تاو گورا دا چا پیدا کری دی ویخکتا بدرائی تاو گورا دا چا روارک زمک سواما چی تریا تاو گورا مڈوغم تاو گورا دا گونا چاو درولی دی در شرطو بلڈیم تا برو خیجا دا نیرون چا روار کری دی اللہ وو اللذی مد الارضا او دی ماخام کې چې ادي شپې تو ګورا دی روزي تو ګورا او ماخام کې دی کجورو تو ګورا دی انارو تو ګورا او کجوري پسې ایمان باندې پری دی صد په لاشه کر مذهب پسې نه پری دی ډیره پستا دا خو دی ایمان نه ګوره خوګا نه دا د مذهب نه ګوره خوګا نه دا پیشت کر پدی باندې او دی انګورو تو ګورا سمراخ کولې ګډې سمراخ کولې ګډې او پر هغه اسکي وبو پکې چا چولی دی بډا وتم خوشاله ای بډای وتم خوشاله ای ټول وته خوشاله ای سبحان الله ارسو کو ته خوشاله ای ستا خیال دې کې خیال نه دی دا ار چا چا کړی دی الله تعالی الله یعلم تروسه دی داوا اوریدل خالق له کل شین هو الله نو اوس وی عالم به کل شین هو الله پار سبا نه پو الله تعالی دی پخیرک پخیټه کی د هر زنانا ک نرد ک مادا عالم پار سزم الله وی الله یعلم ما تحمل کل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد او انسانا ځان تو ګورا وړو ته دی ګورا ما کیست د څوک داران روان دي مسوک ملائک روان دي ماشوم ګډوډ راو ورځيږي خوب نشي محافظ لكل شيء هو الله ملائک وسره دي بیا الله یو متصرف پار سکه اغم الله باران زرا وروما غرز بزرا ولما خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله محافظ لكل شيء هو الله متصرف بكل شيء هو الله له دعوت الحق دک اللہ لا بلن دا ثابتو تو دیکھا را مددو دیکھا را مددو سورا خست خون کئی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لا بلن دا رشتیاو دا او سوک چی دا اللہ نا علاوہ بلچا تا آواز کئی جدید آسی مثال دے لکہ او سڑے تگے دے او اوبو لری دی ادیو تدی زین لاسون کلاو نیولی دی و اوبو راشی و اوبو راشی و اوبو راشی و اوبو راشی و ما او ببالغی او بد دخلی تن شرار سے دے دد تن د نشی ماتے دے مدا سے د اللہ نہ علاوہ چبل چاہتا آواز نہ کہے اگر نشرار سے دے ستا حاجت نشی سر تر سوال ہے حاجت رسول والا رحمت کے دو والا اللہ دے لہو دعوت الحق پدی من کنا آ بھائی لہو دعوت الحق دی زنا دویم باب شروع سو گورو تو سخن تا گورو دی صورت خواہ لہو دعوت بس نورا بخلاصہ بیا ہوا منو سو کما دامی مختصر ہوئی لکا خوستو کما لکا سیلو کو منو وہ بشی اللہ بے ختم کی مردہ خلا دری رزی دی او کنه سبا نه راز د خیر سره بل راز نه دا بل راز بیا د خیر سره درې درې نیم بجې ان شاء الله ختم وکنه لار دشته ادا شپې چې بکی دی ماشا الله سبحان الله اسمې درې راز دي او بش ان شاء الله تعالی الله مالک ته اچا بھائی راشد دلائل عقلی دی او د ملائکونو دلیل دی او تفریق ادلو پن پی د شرک دعا مثال د مشرکانو تخویف د دنیاوی تخویف د دنیاوی در دی باب خلاصہ دا دیم قسم ادلہ ٹھیک شو لکنا تفریق ادلو او مثال د مشرکانو سرد تخویف د دنیاوی پیش کر پا دی بانی اللہ و یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ کوئی گی پاگی بانی چھ پورتا کئی ہر زنانا وما تغیید الارحام او پاگی بانی تغیید الارحام چھ کمئی رحیمنا وما تزدا چی زیادتی کل یو بچے او کل دو بچی او کل پک دری موشی او پاک بارونو کی کل کل نه راشی صالیخ پا کم راگل دیما پاک بار کلی دلیو اید اللہ پا کارونو کی کارمال را بجلی پا تارونو کی کارمال را اللہ پا کارونو کی کارمال را مکا بس بچے دوی اچے خاندانی منصوبہ بندی او بچی دو خدی بیشتی کرو دیو بچے دو یا چے مطلب دو دو چے پیوزن لڑی دا دیو خدی بچے دو یا چے سادے پر سبحان اللہ اچھا بھائی وما تغید الارحام وما تزداد اغچ رحیمونا کم زیوا کئیں اغچ کمئیے پیشت کل پا دیبانے کل یو بچے کل دوا کل دری کل سلور کل زیاد دارنگی تغید الارحام رحیمونا سیوا کئیں وما تزداد اوپر دیکھو سنگا گوتی برابر دی کل دیو گت شلو پا دیبانی یو یو لاس کی سیوا گتشین زیاد چکن کل کم شین گوتی پکی نئی د پینزو په ځای باندې پلاس کې دریوي نو کم شي کنا ما تغیض الارحام و ما تزداد و ما دارنګي کله د کبي موچی مودي بچي وشي الوی دا په شیشه کې بندول غواړي اې د کبي بودي شوي دي کله کله په مدر په زیات تواوړي دوو کالو نه سیوا موړي امام زحاق سیم نو سرورو کالو تقریبا نو چې پیدا شو واخونه هم چې دنا غشيو خاندل زکوت امام زحاق وي و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شيء عنده بمقدار الله تعالی سره هر څه په اندازه باندې دی عالم الغیب والسعاد اکتو ہے چلکا اس کو ڈاکٹرانو معلوم ہیں چلکتے کا جینے وائی پا آلاتوی معلوم ہیں بغیر دا آلاتوی نشی معلوم ہوالے بھر کرتا سترے امو غرزائیں حضرت اللہ شکانا ویدا دے الکو اغیی جینے سترے امو غرزائیں ویدا دے الکو اغیی جینے پیشتے کنا پا دی بانے اللہ بید اسباب معلوم ہوال کئیں الا والا داوائی عمر دی معلوم کی چیدی دی معشوم بسور او مری دی الک بسور او مری دی جینے بسور او مری تا بن ایک بخت ایک بدبخت ہے خوراق بے سم رہی دادی معلوم کی نہ ددی معلوم ہون کے اللہ دے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد وکل شئن عندہو بمقدار اللہ تعالیٰ ترد ارس اندازہ دا سواء منکم من اثر القولا عالم الغیب پوی دی اللہ تعالیٰ پٹولو پٹو بانی او پٹولو خکارو بانی الکبیرو لوی دی پیتبار دی صفاتو المتعال اچت دی پیتبار دی ذاتو سوا ابن کم من اثر القولا برابر دیستا سن اغا سوک اللہ تعالیٰ تا چھ پپٹا کئی خبرا او اغا سوک چھ پڑاگا خبرا کئی اللہ تعالیٰ تا یو شانی ومن وہ مستخفم باللیلی اغا سوک چھ دشپی پنا کی گیا چھ تناستی ہو زی کی وصارب من نار او درځي ګرځي دام الله تعالی معلوم دي لو مواقبات دي الله تعالی دا الله تعالی دو طرف نه دي مواقبات یوب البصراتن کی ملائک مخکد انسان نا رستو د انسان نا لهو دا الله تعالی طرف نه دي او دیم لهو د انسان د پاره دي مخکی رستو تن کی ملائک سبحان الله یوب البصراتن کی د شپې والا راضی د راضی والا راضی حفاظت کوي د دې انسان من امر الله د الله د حکم د وجنا من امر الله د الله د سيزونو نا ماري لړمي یکدم به پېشي دا ملک ولټې لور کې کته وګړه کنه مار دې ها غټه کم د درز لیا حفظونو من امر الله حفاظت کوي هغه ملائک د دې سړی من امر الله د الله د امورنا د الله د سيزونو نا واکه مارو کړه د الله د حکم د وجنا تک کوم زمانہ گانے کوم آتا بھی پیانش میں لہو کی ضمیر میں اول چاہتا راجے کو الله تعالی طرف نبی یو بل پسراتون کی ملائک مخ کې انسان رسول انسان نه ذیم لهو د انسان د پاره دی او یا پزونه من امر الله د الله د حکم د وجه نه حفاظت کړي او بل حفاظت کړي د الله د سوزونه نه الله چې کوم سوزونه پیدا کړي د خطرې هغه نه حفاظت کړي مخ کې رسول ملائک روان دي سوګی دار زبردست ته پی پیښوي خواندې درکو اچھا بھائی یقیناً اللہ تعالی نہ بدلی اگر حالت چھپے او قوم بانی راحت حالتی تردی پوری چھدی بدل کیا گا چھدی پا نفسونو بانی لازمی اگر احکامو نمانی اگر قائدو نمانی وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا کل جرادو کی اللہ تعالی یو قوم سرد یو قوم تد عذاب نشتے دی وپسی اغیل را نشتے دی لرد اللہ نا الاسوک بچ کون کے او مددگار نموال بچکون کے مددگار اللہ تعالیٰ اغادات تے چھ خی تاس تبریخنا یر سرا یر دچا پیداشی دا مسافر او دبارنی تم دچا پیداشی دا کورنی باران روان دے دا سی ہوئی کنا وینشع الصحاب او پورتکی اللہ تعالیٰ پیدا کی اللہ تعالیٰ اوریز درانا ویسبح الرعد بحمده او سبحان اللہ تسبیح بیان پاکی بیان رعد پرشتا سرد سناد اللہ تعالیٰ نا والملائکت من خیفتی او فرشتی ام پاکی بیان او دیرد اللہ تعالیٰ دو وجینا وی گلگلو بابا دی گلگلو بابا ندے دا رعد پرشتا دا دعا بوس رکے سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفتی اللہم لا تقتلنا بغضبکا ولا تحلکنا بعذابکا وعافنا قبل ذالکا ماشاءاللہ ویرسل السوائق رالی کی اللہ تعالی تندرونا اللہ رتم گو ساتھی ویصیب بیا من یشا نرسی دیلر چاہتا چد اللہ ارادہ ہوشی اوم جادرون فی اللہ او دی جگڑ کی پتوحید دا اللہ تعالی کی او دغا اللہ تعالی سخت چدن طاقت والا دے او سخت سزا والا دے لہو دعوت الحق خاص دی اللہ تعالی بلن سہیدا کر بلن دا یکیو اللہ لا بلن دا پزائے بلن دا پزائے والذین یدعون من دونی او آگا سانچ دا مشرکان را مدد کی دا اللہ تعالی نے علاوہ لا یستجیبون لهم بشے اگئی قبل تیانشی کول دید پارا حسم نوالا اولاد ورکولشی نوالا کاروبار چلولشی نوالا دسترگی نخسنی لرکولشی نوالا دخبون بعد لرکولشی بشے انو لا یستجیبون لهم بشے انو نکی رب سیاغدن نپی کیا ددی مثال نه دی الا کباسد کفے مگر پشان د غړون کی د خپل اورغو ال الماء ابوتا الک دا خو غړول نه غواړي دا خو لا پکول غواړي او بیا دا کولاول نه غواړي دا خو بندول غواړي سبحان الله او دلری نه आवाज کول نه غواړي از دی ودت تل غواړي دا غفتل غواړي او داس کول غواړي چینی تا لاس دیول غواړي نز دی ودت تل غواړي د دې د دې نه لاس داسې کی لاسونه کولاړي او بو زم اخلي تراشه او زم اخلی تراشه و ما هو ببالغه ندی دا او بو د دخلی ترسیدن کی نو ندی دا معبود د تر رسیدن کی و ما دعاء الکافرین ندر اپ ند بلن د کافرانو کافر چاته وی میرا مدد چل وی ازوان ابو دا چای میرانا زور د زیات دار چانو پیر بابا پنه کای شي پیر بابا د درنګ اولی پتا تیری کی دیوان بابا لزینا او پیر منګل می پسر نسا د منګرو مارانو سیل می پسر زینا و دا کافر دی چې دا الله الاو بل چاہتا چلے ہوئی لہو دعوت الحق وما دعاء الكافرین الا فی ظلال ندب بلرد کافرانو مگر پا برباد ہے کی خوان دیواغ استکر سورت رعدنا بڑا مذکر سی بڑا مذکر سی پیشتی کاؤ پیو مزے وڑا ہسی کاؤ پیو مزے وڑا روجہ نہیں سا پنجابی توائے انشاء تاندی فغلا شکر نا بس یو روجہ یو جمعہ بل جمعہ روجہ نہیں سی ہاوی کار نہ نمتلے الحمدللہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ پڑھتا ہوں رکھتا ہوں درمیان میں آتے درمیان کی بیا نور خوراک مکہ بس جمعہ خوراک بل جمعہ اب بس بیا چدر میں اس کی خوراک پہ کیسے مرضی میں اس کے لگے رمضان جانے ہیں پٹان جانے ہیں پیشت کرنا پہ دیبا دے یار خو بس یہ کہہ لگا او دا مثال دو ابو سر اولی ذکر کا ابو پاکی دی نو پاکہ ان کی دی نو تازہ دی طہارت و سر راضی انبیاء علیہ الصلات والسلام اولیاء کرام تر و تازه دی پاکوال و سر راضی دا عقیده و دا اعمالو نو چی انبیاء و اولیاء تا آوازو نکے اگر دا تنشی را رسے دے چی اگر پاک تی نو حکم چی پلیت تی ناکار پیران پا طریق اولا سر نشی را رسے دے سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء علیہ السلام تر و تازہ داغی بدنون مبارک کو پا قبرونو کے تر و تازہ لیکن دنیاوی جن سر جندی ندی آوازون بوتن کئے عمری والدی دا بوتن واچے زمان سلام پیالتا ہے دلتا وائے کانا سلام ہاں در دعا آیا پیشتے کرنا بدے چکا میں طریقہ دا پاغا طریقہ وانے ہو آیا ہاں مسکی السلام علیکہ ایوہ النبی نوائی خوالی دلیل دانا دے دا چاگی نبی اسلام قوری گنے حاضر ناظر دے او امی غوالا اے نبی استاد در ملنگی ما او زعجم کی تنگی ما او زعجم کی دادیو بندے دے او پا لوڈ سپیکری کمی واس کڑے پیشتے کرنا پا دیوائی کمی واس کڑے مولا تپتہ ہونے لگی دا جدا دے سوئی دا تپتہ ہونے جدا دیو بندے دے آغا دے نبی گئے کمی واس کڑے او استاد در ملنگی ما استاد در ملنگی ما ازا عجم کی تنگی ما امی غوالا اے نبی تابا نبی غواری کتاب الله تعالی غدا ته غواړي چې الله دې وګوري غدا ته بلل شي نبی غختل نشي کولای هغه محتاج دي هغه عجز دي صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم کله ویل ته جلړ شي مال نبی استاو ته روزه کیو آیا شمال داو کمال داو کدا د سلف طریقه د سلف صالحینو د انبیاء مسلم او د شرابیانو مرابیانو خبري باندې ذکر کړي مدارک وی قیلہ وی رشی چارا بیر قیلہ پنجبر شیخ غازی وی اغوی چی چا گپ شپ لگولی دی قیلہ چا بیری دی او شرابیان مرابیان دی عدبی دی و عرابی دی باندر چی دی اگر آلی او غدل تجدن سرے پا دغوالی چی دنو اغین استشپا صاحبیتا ہے دا خبر صاحبیتا ہے تبازی او مال دا خبر تووایا و تووایا چی مال دا سوالو کا مال دا سوالو کا مال داو کا طول دا زان جو رشی خبری دی تحقیقی خبری دا غا ندی لکا چی دن بی اسلام نای غواری خو شرک و کفر دی چی منگ لداکات سر تورا سوا او کوم له الله رسول وکا اغا بدعت مستقبحه دي بدعت مستقبحه دي ذات دي ساتل دي او عرب خو بدارک استشهاده ول کفر فتوا لګي شرک فتوا لګي تعالی ردی ایمان غور بیا کا ولک نور وضاحت می تاسو دا سوره النساء کې کړو وللله یسجدو دي دا ندرېم باب دي او پدې کوم دلیل عقلی دي رب په مشرکانو مثالونه دي او مثال د قران دي بشارت د مؤمنانو اتا اوصاف او تخویف دے وللہ یسجدو خاص اللہ تعالی لا منقاد دی من فی السماوات والارض آسو چی پاس مانو پر مگی دی پا خوشی کپا نا خوشی چی تکلیف پیرا ولی پا خپلا اللہ توازو نکی او سوری دا خلقو بین غدوی والا سال سباو مازی کر زمان دا سوری اغم دا اللہ منقاد دی زتی خبل تر تراوالا وکانا سار روانی نکم تر بانی چین آتی بل تر تراوالا و او ماس پخین کیو تاو گو بل تر بانی بای تیراوالا و قولو آیا سوک دی رب دا اسمانونو دزمکو سوک دی رب دا اسمانونو دزمکو قول اللہ و توایا اللہ تعالی دے ہوایا آیتا سنی ولی دا اللہ تعالی دے علاوہ نور مددگاران لا یم لکون لی انفسیم نفع ولا ضرر مالکان نید اقبلو دانون دا پارا ند فائدی ند ضرر قول حالی استویل آمو والوسی ہوایا آیا برابر دی رون دولی دن کے مشرک رون دے او اللہ تعالی دا موحد چدن آغا بصیر دے ام حل تستوی ظلمات و نو مثال ندی او آیا برابر دی تیاری اور رنا شرکیات و کفریات تیاری دی توحید ایمان رنا دا ام جعلو للہ آیا دی گرزولی دی اللہ تعالی دا پارا شرکانو خلقو چغی پیدائش کڑی وی که خلقی پشاند پیدائش دا اللہ تعالی بانی او پتشا بال خلقو علی انبیاء پدی بانی پیدائش گڑوڑ شوی وی چدا دا اللہ دی کدار دی نور دی قیدہ جلیلہ کی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 190 صفحہ کی معنی کی وعدہ استفہام و انکار بمان النفی مانسو ما جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلقی فانهم مقرون یہ اقرار کی ان الہتہم لم یخلقوا کخلقی وانما یجعلونہم شفعاء او وصایتا دادی سفارشیان و واسطی ہوئی ام جعلوا للہ مان ما جعلوا للہ شرکا مخلوق ندی گرزو لی اللہ تعالیٰ را شریکان چغی پیدا کول کری پشاند پیدایش دا اللہ دی بانی سکنی دی قائل چی دا خالق دی بلکی پتا گڑوٹشی پا دی بانی پیدایش نا ندا سے ندا بلکہ خالق اللہ منی بن قل اللہ خالق کل شی وایا اللہ پیدا کہ ان کے دار سیز دے لگا اللہ تعالیٰ یو دی زور ور دے انزل بین السماء ماء راوری دا ما ډیر غنو طریقو سره لګولې بس یو طریقې سره وام انزل من السماء ما الله د باران او براوري باران د کوم ځای ناراضي تاسو ته اصولو کې د آیات ویل اصولو کې خو ذات سره چې ته نه ځو نه مې انزل من السماء ما راوري الله د باران او بو لکه او بو د باران ناراضي او بو پاکي دي پاک اون کې دي تازګي راولي نو علم او قران او سنت دا د باران راغلي پاکواله راولي ته دعا وکړه نو به ان شاء الله چې دا زولي کوم نو ته تاسو پته نه یې کړی او به کوم ځای درازي او به پاکی دي انزل الله من السماء او به پاکون کی دي او به تازه دي وجعلنا من الماء كل شيء دا څه ډاټم سره مړی ته مو قران تازه یو بیا چې بس رستو بوس کی بیا با ته تخنه تازه پروته بیا پرانی شیلو دی او به دبره درازی تازه دی پاکی دی پاک اور کی دی طاهری دی مطهری دی صفائی راوری تازگی راوری قران او سنت شریعت برن راغل دام طاهر دی مطهر دی پاکی راوری تازگی راوری انزل من السماء ماء ها باران برن چې اوپر راشي غټه نالای دا ډیر اوپر پکې راشي وړه نالای دا ارد اندازه باندې خړګای دا نو غټ نهر دی وغیرہ نو دا غسی الله تعالی ډیر زیر ورکړ دے چاله لګ چاله درمیانا قران او سنت واخلی لکه باران چوشي او نالای واخلی دا سي دوم دا نالای دی واخلی څوک ډیر واخلی څوک لګ واخلی څوک درمیانا واخلی فصالت اودیتم بقدریا رواني شي خړګای په خپل اندازه باندې فصالت اودیتم بقدریا وقت دې وګو کاسه زماز وګو باران سر زگی کنا دی خوڑون وڑونو کی زگون رازی کنا زگون راش نو باران کی محول کی تکلیفی زگون وصر ای نو پا علم حاصل ہو لکم زگون ای تکلیفون وصر ای ماران لڑمانان پا کیوں می پتا یوبو کی راشی نو دا سدل تم سختای بئی وحل بئی ٹکول بئی خبری بئی زګونه ختم شي کنه آیا کنه او په پاتې شي رانی کنه داګه تکلیفونه به ختم شي خان مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تکلیفونه ختم اس مزید تکلیف خو برداشت کا کنه زګونه ختم فاحتمل السيل زبد الرابيه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض زګلړشي او خلکو ته چې فائدہ ورکړي هغه پاتې شي هغه به پاتې شي التم تاسو را بس علم پاتې دی وای خلکو ته شابه کمپلیټ دې نه کوي ما ينفع الناس خبرې مونږ کوو ها متوجي شه دا خو د باران سره خبره شوله سره در سپینزر سونه دا کنه پای کنه سره در سپینزر خایسته کنه علم خایسته کنه وایا کنه ویز د علم دی خایسته حق حیرانیم سمره حسن ور کوي بدرنګ انسان الله چې انسان بدرنګ نو مول حسن ور کوي راش علم تکینا قران تکینا پېشت کړه بدی باندې نو سر در سپین در رد زینت تی و دینا کالے جوڑی گی بالائے گتمائے مندرائے الکان بنا چاہی سڑی بگر سونا نا چاہی آد خضو دا پارا دی خزکی کی بنا دا سپینم والا قدر لکا جواز قدر دا خود مستحب و مسنون ندی لکا جو سام ابی اسلام چاہ چولا ناغا دا نغوا محر دا پارا نمائی چاوا کنا او چی قدر ہے چیر سر پی رسپینو جائز دا نسرو سپینو دا دا خائص تی علم دا خائص تی خسرو سپین چی دا بالای سیزونت جوڑی گی اورتا نیولی کی کنا زرگر کا کائے اورتا ہونی سی اورتا با نیولی کی گی دا علم دا سے پاسان نکی گی زک پی راجی کنا زک پی راجی کنا پا دی سرو در سپینو ضرور مارے زک پی رازی نو زک پی راشی اغا زک ختم شی اخیری ختم شی دغا سی دا سختای بختم شی خو بیا غصر در سپین زن آٹیکا دا پتندی پراتا دا جو مرده لاکٹ تے گتمائی دی بنگڑی دی اگئی دی پانزیب دی پخستو زینو پراتا دی دا سستا دا خبر و قدر با پخستو زینو بیا پراتی خوا دا علم پخستو زینو رازی خلب پا سرستر کو دن حق دی پلاسو نخپو بای دن حق دن رازی با پسی او قبل ای بای تکلیف کو برداشت کو قربان جانی ہے دا اللہ دا کتاب نا دا میں علم سر دتاو لگا دعوت سر لگئی آو دعوت چکا